Gabon entzule eta ongi etorri Metal Garrasira. Ongi etorri azta bat gehiago Metal Garrasira. Antxete errati. Zer gertatzen hor? Ez dakit. Buskatu da erratia. Zer egin dio? Zer pixka turrunago. Porque... Hemen? Ez horren beste, baina pixka... Hemen? Bai. Eskizta, nork irkutu volumena hemen, zer da arazoren bat dago. Orain, ez. Ez parkatu entzule, orain bai, entzuten ez, bain bai, zer norabiteko distorsia dago. Bai, orain ondo. Bale, ba esaten genuen, ez era ongi etorri Metal Garrasira, antxeta errateko metal saioriko berenera, eta bakarrenera ere bai, hemen, 89.7, 89.5, eta interneten bidez metalgarrasen.wordpress.comen! Eta gainera interneten aurkitu gaitzakezue, bai Facebooken Metal Garrasia bilatuz, Twitterren bai, txorrotxean bai, eta bueno, badaukagu bai email kontu bat, metalgarrasia@gmail.com, non ba, gauzak bidali alditzakezuete. Eta hori da gaurko sarrera, zerbait esan ne bat duzu edo. Bai, uste dut, gure gaurko gomita badu zerbait esateko Anderren aditz konjugazio bikainaz, ez? Mierda bat da. Ba, azken geltokiko Erikekin gaude gaur ere, bai, ba, bai. Aspertu da zegoen, eta etorri da gurekin gara batzera. Hori da. Eta etorri za, da irratea buskatu duzu. Jarri Korunbaren esan nahia, ero. Komentatzea, bueno, aste honetan, ba, egondela, ba, bueno, itzen nobedadea, bueno, berria, ba, Dave Brocky edo Orderus Urungus bezala ezagunenagoa dena, ba, guartaldearen abeslaria eta fundatzaia hilik aurkitu zutela, joan den igandean, eta horrezkeroztik, ba, bueno, metal taldeen artean, bai Facebooken eta, bueno, sare sozialetan orokorrean, ba, egondela, ba, hori ez, nola esaten da, recuerdo edo... Oroimen bai, mugimendu hori ezta. Eta bueno, azken berria jakin dena ba drogen zea bat kontu batean sobredosia edo delako kontu batean, no, kontu batek izan dezakela ba arrazoia. Izan daitekela arrazoia. Oso ondo, bai, gaur pixkat nasturik nago, ez da. Bai. Bai, gaur bakarrikan, degun guzti. Pixkat. Bai, izan duela errua drogak. Bai, drogak daukate. Ez da, dira. Ez da, zerta, zanderren... Autopizat? Ez, horri, ez... Autopizat aurrera. Denak izbildu ja. Ba, bueno, komentatu zagon ez, zein izango da gaurko menua, chef jauna. Bueno, ba, gaurkoan hasiko gara Metal Librearekin, ba, bueno, bai. Patu pixkat. Ba, bai, gaur Metal Librera, ba, eskein izeneko talde Finlandiarra ekarri dut. Eta, bueno, entzungo duzu, talde pixkat arraroa, baina are eta gehiago entzuten duzuela, ba... Zenbat eta gehiago entzun. Eta, oso ondo, jarte oso ondo. Ba, zenbat eta gehiago entzuten duzuela, ba, zenbat eta gehiago gustatuko zaizue. Ba, ez ari, gustatu zait talde bat, eskein taldea. Zerrekin jarraituko dugu, gero? Beno, ba, gero azteko nobedadekin joango gara, eta, bueno, bertan izango dugu, bueno, pixkat denetatik, lortu dugu gaurkoan berriz ere nahiko... Saio bariatua. Bai, nahien, ez, nobedadeak black metaletik, bueno, utzi bar izan ditugu alde batera black metal saio talde de xente, beti ez dela, baina, bai. Bueno. Nolako black metal mugimendua dagoen, bai, ezta? Eta produkzioko purua ere izugarri, ez dakit asko diren edo asko egiten duten, ez dakit egia, baina... Oso langilek dira, alemaniarrak. Baliteke. Eta amaitzeko, ba, bueno, ilogikal zizeneko talde bat ekarri zuen. Hori da, beste, gustoko duan beste tarte bat, metala non metal garrasian, eta kasunetan greziara jungora, eta grezieraz abesten duen talde batekin, bueno, hip-hop, hor, rapcore... estiloan nu metalikutuekin ere mugitzen den taldea dugu. Eta gainera oso arraro hitz egiten dute, ba, greziar, ez, alfabetoan hitz egiten dutelako. Bai, alfabeto horrekin hitz egiten dute. Ba, hori dena, eta musika gehiago hemen Metal Garrasian hitz egiten duzuena Brutal Speaker jauna, eta kristalatzean... Die Earth! Eta musikarekin azteko gaur bertan atera da Kamarraien azkeneko lana, Empire of the Undead izena eramaten duena, eta bueno, jendea erostera animatzeko, ba, bertako zei abesti YouTube-en partekatzea izan da, ba, egin duten taktika edo. entzungo dugu nire ustez kainero dena, kaineroa dena, hau da Gamma Rayen Hellbent. Sing Hellbent, Hellbent, Fall. Ez hori da, Judas Priest. Hellbent? Hellbent, Hantxe biratuko dut. A ber, euskerara itzuliko digu... Infernu doblatua. Nola da Hellbent edo Hellbent? Bent. Bent. Bent. Bai, bai, bai. Judas Priesten abesti bat zegoen Hellbent. V ero, edo berekin? Berekin. Berekin. Ez dut zurtzen. Ordan da, Infernu doblatua... Bai, aventar, pinche güey. Ez dut zurtzen. Bueno, jarraitu aldezago saioarekin. Ozer da, jarri zure publizitatea hemen, ez? Etorri metal garrasia eta jarri izazu hemen, justu hemen, zure publizitatea, ba ez dakit, ez? Irungo... Deskonexio mentala, deskonexio territoriala da mentala, venga, jarraitu. Bo, joango era metal librearekin, mesedez? Ez dakit pentsatu gotu. Free music. Free music. Metal librea. Eta, bueno, lehen esaten genuen bezala, ba, bueno, Finlandiarako azgaurko metal librean, ba, Skein taldea zautzeko, Skein Tampere izeneko irian jaiotzen da, 2004 garren urtean. Eta, bueno, hasieran lagun arteko taldea dena, ba, edo, bueno, lagun, bai, lagun arteko, taldez berdinetan jotzen zuten lagun arteko taldea dena, ba, pixkanaka, ba, serio bat bezala burutzen da. Eta, bueno, hasieratik gaur egune arte, ba, asko aldatu da taldea, eta gaur egun aurkitzen dugun, o ditugun partaideak hauek dira. Eta egin dut zure izenen... Finlandiarrak! Bai, zure, nahi zuzuk esan? Bueno. Bueno, ahotxean, Sami Silvenoinen... Osoa, gustatzen zaita bizan hau, bai. Gitarran Jouni Haninen... Hau da pixka oso. Gitarran ere Jarno Ojala. Ojala. Edo ezakindu ez. Jarno, maybe. Baterian Kari Ruizalo. Eta basuan Juha Hoiza. Juha Hoiza. Bai, ba, hoi dia taldearen bost partaideak. 2012 garren urtean lehen EPA kaleratzen dute, Children of Light izena zeramana eta bostara besti luzez osaturikoa. Ba, besti, bueno, dago besti bat motzago, baina gehiena, ba, bost minuto pasatxo edo bost minuto baino gehioko abesteak dituzte. Urte honetako urtarrian, berezko debut diska atera zuten, Of Wings Unfolding izenekoa, lan honek Children of Lighten bidea jarretzen du, abileaz egin komposatua eta gauzatua, beti ere agresibitatean eta melodiaren lasaiagoen arteko oreka fin bat mantenduz, nola? Somatzen da, oh, bau, bai, idatzi dudala, zeren oso serio gelditzen da, ezta? Bai, eta... Da, esan beharra dago... Eta inspiratua gatzen den, gainera. Bai, esan dut, ba, nola baiteko, ba, ezakit mozkor negoen edo nordaki, ezta? Ez, ba, bueno, diskoan, bueno, kritikak egon ez bihatzen, ba, talde honi buruz, zoritxarrez ez dut informazio asko zaurkitu. Metal alternatibo bezala sailkatuta, soinuaren ritmoa ez da munduko azkarrena, normalean medio tempo, ez dakit aguna esaten zen euskeraz, tempo, medio tempo. Tempo erdia. Tempo erdia, bai. Vale. Tempo erdiaren segur... Edo ertaina. Tempo ertainaren segurtasunean mugitzen dira. Riff astunak melodia finago ez laguntzen dira, eta horri esker emaitza oso dinamikoa lortzen dute, dinamiko, ez zaitertza da. Ez errez... Mugitzen dena. Bai, baina da tipiko, itz tipiko hori, ba, ezerrez esateko. Bai, dinamikoa, duena. Sinergia, sinergia. Ba, bueno, gogortasuna eta doinu atmosferikoak tartekatzen dituzte soinu honekin. Diskoaren soinua orokorrean oso zaindua dago, baina gogortasun falta apur bat somatzen zaio ere batzutan, gutxienez, ba, hitz egiten dizuenaren iritzian. Letren aldetikan beldurraren gaia jorratzen dute eta melankolia eta pesimista baten ikuspuntutik, ba, gure beldurren aurkako eguneroko borrokaz mintzatzen dira. Beti ere partaiden bizi esperientziaetan oinarriturik. Esan dezako orokorrean Wings of of Wings of Folding lan hau ba, ona dela, lehen esan duan bezala, gehiago entzuten duzunean, arit, non esan dut lehen? Entzun eta gustatuko zaizu, gero ez da gehiago. Bai, hori da, ez da. Hasieran nahiko, bueno, pixkat gogorra egiten da, batez ere, ba, ritmo aldaketak dituelako, baina, bueno, joaten, entzuten joaten zara, eta azkenan, ba, areta gehiago gustatzen zaizu, nire gustatu zaiz disko hau, pixkat arraroa da, ez da, oiko ba melodia ez dakit, ez? Itxaskor hori. Baina bueno, gustatu zait. Eta disko honetatik, Of Wings and Folding disko honetatik, ba larba beste aukeratu dut. Piskat, nik uste dut, orokorrean, ba, diskoa denaren adibide oberena denako, beraz, orduzue, eskein Finlandiaren larba. Thank you. esan duzu Skein Finlandiaren larba bestia. Nik batez ere erlaxatzeko gomendatzen duan diskoa da. Nahiko, bai, nahiko lasaia da. Dirudi, agian ez dirudi, baina... Yoga egiteko, ez? Benetan, nahiko lasaia da. Death yoga. Eta bueno, musikarekin jarraitzeko Five Finger, Death Punch, Amerikarren The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell, volumen B, azkeneko lanaren lanean zeuden abestien artean, The Monkeys talde mitikoaren, The House of the Rising Sun, mitikoaren... Oh. Abesti mitikoaren, talde mitikoa, abesti mitikoa. Ba, horre, abesti horren coverra aurkitu genuen. Monkeys edo The Animals. The Monkeys ez da? The Animals. Ai, ze fail. Ze fail. Baina jarriko duza bestia? Txoin. Barkatzen. Abesti horren coverra aurkitu genuen, eta duela egun gutxi abesti honen bideoklipa ezagutarazi digute interneten bidez. Mad Max filmearen estetika kopiatzen duena, Mad Maxen filmearen estetika, eta gainera, ba, ezakit ez, nolako steampunk estetika bai kopiatzen duena. Abestia entzunez baduzue, oraindik, ba, hor duzue, Five Finger Death Punch-en The House of the Rising Sun. I'm one. No le gustatzen zaite bestia hau, eh. Osona. Osona, bai. Eta honekin jarrituko du ez, asteko nobedadekin. Asteko nobedade. Aste bat bello, bai. Urrengo astean dago kontzertua, urrengo astean ezin dugu dugu nobedadekin. Ondo! Bueno, ondo dago aldatzea, ez? Bai, bai, bai. Ez bai, benkan nobedadeak eta... Ez da somatzen, ez? Ez da kagula hemen betetzeko eta... eta hau egiten dugula, ez, no? Ai, ez dira... sekretuakola eta... Gogoratu saio hau Creative Commons lizentziapean jartzen dela eta beraz ba kopiatu al gaituz gaitzakezuela. Bueno, jendeak ez nun esan nahi ez. Ah, barkatu. De tu, ez nun hitzekin. Bai. No. Ba, kopiatu bar duzu saio hau, ba gizu ze zatia kendu, ez? Ba, hori zati batzu dira, oso txarrak. Hor egin korta. Pero. Bai, hasieratik bukaerara, ez? Hori da. Zer ari gara entzuten? Ba, ari gara entzuten, uste dute, azken aldean aurkitu duan izen berezienetako bat duen taldea, Hardcore Anal Hydrogen. Oh, ondo, gustatzen zait, polita, izen polita. Eta bideoklipa ere nahiko bitxia, ze beraien kartoizko irudiak mugitzen bezala. Bai, gustatzen zait, pixoa bideoklipa nola bai, gonein. Ondo, ondo. Entzungo dugu, zaitzen da bestia. Bai, ba, bueno, kaleratu dute The Talas of Satan izeneko lana, eta bertatik Koi. Zer izan dugur fail bat edo bukatu da bestia? Ah, motza zen bai. Arrando pola! Ze profesionalitatea gurea. Zegin motza zen ba. Bai, bai, bai. Haure bai moztu. Gratis komos. Oi, oi, oi, zer dago? Hau da Austrian Death Machine. Gustatze dizena, ere bai. Osterrai jarri behar zuten Austrian. Eta atzen da tipo bat, erdi Terminator, Schwarzeneggeren irudeakin tiroz beteta pegia. Polita, oso positiboa, ez da? Eta gaina ikusi ditut beste abestiak, eta dirudi nolaz bait dela taldaren bai, maskota edo irudi edo... Txuatxe. Bai. Txuatxe bionikoa. Txuatxe tirokatua, eh? Osterreijekoak badira, ba... Claro, berare bai bada. Hori da. Gobernator. Oh, serendipia! Eta talde hau esan, bueno... Beraien hitzetan edo crossover thrash metal, ez dakit zer den crossover thrash metal, edo metalcore. Estiloan mugitzen dira, triple brutal izeneko lana kaleratu dute. Oh, nerea, ha? Iru aldiz hau, jo. Iru aldiz brutal, eta bertatik, I'll be back. Beste un nibez zelakoa da, ez da, baina hiru aldiz, ez da. Ze potentea, gustatu zaita beste hau. Bai, ondo dago. Bai, triple brutal. Eta orain pixkat erritmoa jetxiko dugu. Oh. De xente. eta... Zeingo dugu burdinola bezala? Ander, olako gauzak. Eta, kasonetan, RP, double B, L, RP, W, L, taldea, V bikoitza, barkatu, eta... Zer dalduna, zara? Wanted. W-a. Wanted izeneko lana kaleratu dute, eta bertatik, Swords and Guns. We'll meet with the Lord on our side. We'll start to kill them all. Just starts with basic needs against an eastern world. The spirit and bueno, orain ez dakit, ez jarri ezazu zerbait azkarra, zerbait brutala berriro, ez da. A ber, ze tartean gaude eta ze falta da, ez? Argi dago, ez dakit, ez nik black musika falta motatzen dut agian, ez? Hor dago, hor dago. Eta, kasunetan, Dimholt izeneko taldeak kaleratu berri du, Liberation Funeral izeneko lana, eta bertatik, bueno, aurkitu dugu... T-shirt bat, beraz, ezin dizuet esan abestiaren izena barkatu. Oh, ze gaizki metal garrasia kalera. Nik horretarako ez dut ordaintzen. Teaser bat da, hau da, The Shades of Night. Ia iru teaser, minimo. Bai. Bueno, diskoaren teaserra, ez da. Teaserra osoa. Hau da, Spotify bat, hartuzula zatitxo bat, eta ustea. Hau da, The Shades of Night. Zegona, eh? Nola somatzen da, ez... Aldaitzegin. Bukatu da, noski. Nola somatzen da, ez zarela batere metalero, ez da, ez, zurik... Ez, ez, ez. Ba, pop kakagarri hori guztien zaizu. Ez batere... Joa. Jarraitu ezagun, ez? Nobedaekin. Bai. Ze geratzen zaigu. Azken bat, bueno, ba, oraingoan trash metalera jungo gara. Oh. Lost Society izeneko taldeak hartzeko. Terror Hungry izeneko... Oh. Oh. Ba... Beldurraren goze. Ah, esan bat nuen, bai, jangabeko beldurra, esan bat nuen, bai, txurra berdina. Ia, ia. Ta taldea zein da, esan zu? Lost Society. Oh, sozietate galdua. Bai. Ema jok, ba. Eta bestia, Lethal Pleasure. Break out of care about the shit, 'cause I got the brave into me. Eta hor beraz, Lost Society Finlandiarrak. Eta honekin ez, pixka bat altxatu dugu saioa, ez? Esnatu ditugu entzule maitagarriak. Eta jarraituko dugu, ba, erdi lozineten eta lokartuko zaituztet guztiz. Ondo. Ba, gaur bertan, atera den beste lan bat, Sonata Artikaren berriena da, Parias Child izenekoa. Kasu honetan ere, bertan aurkituko ditugun 10 abestiak streaming bidez entzungai daudela da, eta abesti hau horien artean. Hau da, Sonata Artikaren Cloud Factory. Hau ez da. Ze fail. Bai. Utxe, Sonata Artikaren Bukatu da bestia. Faktorin mi esker, Eric. Bai. Bai esan, nor zera? Bai? Mi esker Sonata Artika metalgarrasitik pasatu gatik. Pasatzea gatik. Oso ondo, oso ondo. Pasatu izan agatik. Jo, nola zaudete gaur. O sea, zein euskera bikaina. Agian, zakitez, bideo honetan jarretzen badugu, ba nork daki agian iparralden. Bueno, ni urrengo estialan jaz natorre. Nork daki agian iparralden jarriko gaituzte berriro, ez da? Egun batean. Zarekin jarraitzen dugu? Ba, lehen esan bezala, beste gustoko tarte bat berreskuratuko dut, Metala Non, Metal Garrasian. Oh! Eta bertan, bueno, leku arraroetako edo behintzat, bueno, ba, bere hizkuntzan egiten duten. Bere hizkuntza arraroan hitz egiten dutenak, ez? Hore da. Eta, kasu honetan, Illogicals taldea ekarriko dugu, Atenasetik, Greziatik. Eta, bueno, ba, esan hardcore, rapcore, hip-hop ikutuetan numetala ere jotzen duen taldea dugula. 2011an sortu zen Illogicals izeneko proiektua hau Klaus Bibiski hip-hop abeslariak eta Nikitas Agapiou pixka narratzaile edo lana egiten duena. Maitagarriena, ez da? Agapiou, bai, bai. Google Translateen gatik jakin dugu, bai. Ba. Nikitas Love ingelesez edo bai, Nikita Amor itzultzen zuen espainolez. Gazteleraz eta euskeleraz. Euskeleraz. Euskelera. Irun ongo Nigerian. Itz egiten den euskera. Euskelera. Jo. Gaur ondo. Jarraitu. Bueno, beraien proiektuarekin hasi ziren eta lehenik 2012an kaleatu zuten. Bueno, ingelesez, estakina ziri edo, bueno, irian blokeatua. Ritua. Abandonatua. Lanak alatu zuten. Zer da, atzetik anentzuten ari garena. Ari ez dut, zer entzuten. Zer egin orain. Jo, aha, gira. Beno, ba, lan hau, ba, pixkat, bueno, hip-hop klasikoaren gainean egin ondoren, pentsatu zuten, ba, taldea osatzea, eta, bueno, pixkat, denetatik batzea edo beintzat bueno denetako ba influentziak jasotzea, ezta? Hori da. Ba, hori da. Eta pixkat bueno, taldekide dexente batu ziren, batean bost taldekide berri sartu ziren, bizatetik. Hop. Oi, nundi gaitzen dira? Nortzuk zarete zuk? Danborretan Dimitris Drakopoulos. Danborretan. Oh, Drakopoulos. Dicen Transilvanoa, ez? Gitarretan Dimit Charkoulakos. Charnado. Panos de Menagas. ¿Eh? Panos de Menagas. Bai. Basuan Manolis Papantoniou. Manolis Papantoniou. Edo Milup izen bezala ezaguna. Ah, bai, hobeto. Es que Manolis es mendikan agurpero bat, Greziako Manolis guztientzako, ezta. Eta azkenik DJ lanetan Blasis Txiogaz. Ah, bueno. Hau. Hori gehiago gustatu zaizu? Bai, mutildiskretoa, bai. Bueno, ba, duela gutxi EP bat kaleratu dute, Beginning of the End izenekoa, ingelesez. Eta, bueno. Grekeraz? Ez dakit. Ah. Euskeleraz, nola? Euskeleraz. Hasiera den amaieraren bukalera. Amaieraren hasiera. Amaieraren hasieraren bukalera. Aldere belez. Bueno, eta lan honetatik entzungo dugu abesti bat. Eta itzuli dut euskerara, Oi. Pertzepzioaren ateak. Eta nola esaten da, greziele. Ez duela, lortu, ez eskatu ezinezko. Ez duela jetxe aier bere hauaren za aktualizazio hori. Edo, ez dakit greziera. Ez dio mingainari pina aktualizazio hori. Alfabeto ez duzu jetxi, ez da. Ez duz lortu. Kasuen. Entzungo dugu beraz. Illogicals, pertzepzioaren ateak. Bajo un tropinac frasis κι άλλη τόση να αντιληφθείς. Υπάρχουν λέξεις που θα πεις, μα πώς τις κατανοείς. Διαφοροί λόγοι να σκεφτείς, να δεχθείς ή να παρνηθείς. Να αποδεχθείς, να απορρίψεις ή και να αδιαφορείς. Εκπέμπει σήματα από κάθε σου κίνηση. Βάρη σήματα, μηνύματα που οι δέκτες διαβάζοντας είναι σήματα. Γεννάνε, επεξεργάζονται, περνάνε σε μήκους κύματα. Κατώτερα από τη θάλασσα, ανώτερα από τα σύννεφα. Στις πύλες της αντίληψης, τα χθες μέσα από τα ρήγματα. Ψυχομαχήματα, ένα σύνθημα, ένα δίλημα. Οι θύρες της ανοίγουν να περάσεις δύο βήματα. Αρκούν οι κάνεις πίσω και ψάχνεις για επιχειρήματα. Γεννιούνται απορίες, τι να κρύβεται από πίσω. Μα τις πύλες δεν περάσεις να δεις. Πώς να στο εξηγήσω, πώς θα αντιληφθείς τα λόγια. Πώς μπορώ να στα αποδείξω, ναι, στο χέρι σου να αντιληφθείς. Εγώ πήρα το ρίσκο, ευκρίβεια. Τα πράγματα ως έχουν σαν ακρίβεια. Βλέπεις, για να σ' από τις πύλες της αντίληψης. Να δέχεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι. Να πορεύεσαι, οι πύλες μόλις κλείσαν τα παίξω. Όρθιος στέκεσαι, ευκρίβεια. Τα πράγματα ως έχουν σαν ακρίβεια. Βλέπεις, για να σ' από τις πύλες της αντίληψης. Να δέχεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι. Να πορεύεσαι, οι πύλες μόλις κλείσαν τα παίξω. Όρθιος στέκεσαι. Ερωτήματα που ψάχνεις για απαντήσεις. Μα τα σύραντα τη λύση. Γιατί θέλεις να τις κρύψεις. Ίσως να μην είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Ίσως να έχω βολευτεί και να φοβάμαι να ελπίζω. Ίσως φοβάσαι τις συνέπειες του να αντιληφθείς. Κι όταν ανοίγουνε οι πύλες να μην θες να επιλεχθείς. Γιατί εμένα προσέγγισες απόψε να ανοιχτείς. Αφού είμαι κι εγώ ένα πιόνι στη σκατέρα της ζωής. Ακόμα ένας τυχαίος που με πήρε πει στο λάθος. Ευάλωτος στον πόνο και στο πιο μοιραίο πάθος. Σταμάτα το εκνευριστικά, δεν θες να αποδεχθείς. Πως επέλεξα εσένα για να με δει. Αδεχτείς εδώ οι πύλες, εδώ και τα κλειδιά σου τα προσφέρω. Τελειώνει το καθήκον μου, αυτό μονάχα ξέρω. Να σου μη φεύγεις, ακόμα θέλω κάτι να μου πεις. Οι απαντήσεις είναι μέσα σου, ψάξε και θα τις βρεις. Ευκρίνεια, τα πράγματα ως έχουν σαν ακρίβεια. Βλέπεις, μια δάσκα από τις πύλες της αντίληψης. Να δέχεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι, να πορεύεσαι. Οι πύλες μόλις κλείσαν τα παίξω, όρθιος στέκεσαι. Ευκρίνεια, τα πράγματα ως έχουν σαν ακρίβεια. Βλέπεις, μια δάσκα από τις πύλες της αντίληψης. Να δέχεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι, να πορεύεσαι. Οι πύλες μόλις κλείσαν τα παίξω, όρθιος στέκεσαι. Ez da beste hau, begirada bat bota beharko diogu ez talde honi. Bai, bai. Illogical ez talde honi, pertzeptzioaren ateak, euskera zabestiare bai. Eta, bueno, musikarekin jarraitzeko, porque orain arte entzun dugun ez den musika. Porque, hala, zer derako da. Hala, euskaraka da. Erderaka da eta labanka da, liberean. Ronin James dio, barkatu, jarraitu ezak esaiorekin, eskerik asko. Ez. Ronin James dio desagertuaren omenean aterako den diskoa izarrez beterik aurkitzen dugu, Anthrax, Motorhead edo Scorpions bezalako taldeak bertan direlarik. Ezagotu dugun azkenekoa, Slipknoteko Corey Taylorrek egindako Rainbow in the Dark mitikoaren bertsioa, beraz hau da, Corey Taylorren Rainbow in the Dark. Last Hemen zenuten Corey Taylorren bertsioa Rainbow in the Dark, John Ronnie James Dioren omenean aterako den diskoa. Ere bai, Metallicaren bertsio bat atera da, Metallicaren medley deitzen diote ingelesa ez dakin, da, nastura edo, abestien nastura. Eta ikaragarria egiten duten bertsioa Kill the King gena, benedan ikaragarria. Eta mendikan nere komendazio pertsonala da disko. Gomendapen, eskerrik asko. Gomendio. Gomendio pertsona, gomendapen, eskerrik asko, Elujar jauna. Ba, biatzen... Gomendatu. Biatzen gozute, Rainbowen disko originala, ba, beste hauek etortzen dira, Rainbow in the Dark, eta Kill the King, eta eskerzen ez goatzen ze, noa zen... Diskoaren kanta. Hauek bi, diskoan bi agertzen bindia, bi abestidia, esan ez goatzen diskoaren zena, baina oso disko ona. Eta honetaraino... Osea, gomendatzen duzu diska bat, baina ez dakizu zena. Ez, behiatu, begiratu interneten Rainbow eta Kill the King edo Rainbow in the Dark bestiak datozten disko horretan. Wikipedian, segurezki agertuko da. Eta nik uste toneraino, ba ez dakitez, Metal Garrasiaren azkeneko, ez dakitzen zenbakien gaude, Metal Garrasiaren saioaren amaiera, ara, aiatu garela, ez da? Long Life Rock and Roll. Long Life. Eta gaina, oso abesti honere bai, Long Life Rock and Roll. Bera. Kamiseta pilo bat kontzertutan ikusten dira, Long Life Rock and Roll. Benetan oso disko ona, gomendatzen dizuet, nire gomendio pertsonala. Tori, Jack. Bueno, ba, agurrarekin jarri... Agurra, bai, galdetu ieza jokegu gure... Osa bai. Nolazan dut? Gure... Ez, nolazan no, dut? Vale. Galdetu dugu gure gonbidatuari non aurkitu gaitzakete? Interneten. ez dakit, Metal Garrasia... Bai Facebooken, bai txorrotxioan, eta, bueno, bai iBoxen ere, bai... Eta zuen blog berrian eta politan, ez? Bai. Berria, betikoa baino berritua. Badak ez dute, beti bezala, Facebooken, bai txorrotxioan, bai nahi duzuten tokian Googleen, bai, Metal Garrasia bilatuta, eta bai gure blogean ere, bai, metalgarrasia.wordpress.comen, eta gainera gure saioak hor bertan, eta ere bai antxete erratiko webgunean ere, bai. Hori da, aurkitu eta gero e-maila bidez, gurekin kontaktatzeko, metalgarrasia@gmail.com. Oso ondo, eta honekin, ba saioaren amaiera iristen gara, eskerrik asko saio entzutegatik, ez zerbait aportazioaren bat egin nahi duzute. Bai, jarri bukatzeko, abesti bat. Maztu mikroa, Bai, bueno, hasieratik jarriko dugu, hau Matt Bain-eko Chad Gray, Panterako Vinnie Paul eta Nothing Face-eko Tom Maxwell osatzen den Hell Yeah taldeak disko berriak kaleratuko du ekainaren 10ean, bertatik orain arte bi abesti ezagutu dira, eta hau da horietako bat, hau da Hell Yeah-ren Sangre por Sangre, eta honekin izten gara saioaren bukaerara. Agur denoi! Aio!